God aften og velkommen til Crescendo på 98,7 FM Aarhus Studenteradio. I aften der har jeg besøg af Friday, det seneste skud på stammen af fremragende punkbands i det, vi kalder Smilets By. Og jeg kan allerede mærke, at det her det bliver verdens mest kaotiske band, eller ja, se allerede der, kaotiske program. Vi skal snakke om deres kommende EP, vi skal snakke om scenen i Aarhus, og vi skal snakke om deres beef med et andet band. Den tror jeg især sidstnævnte, vi før kommer til at snakke om i rigtig lang tid. Men først og fremmest, så skal vi lige høre Keep It In The Family. Crescendo. Crescendo. Fra 20 til 21 torsdag på 98,7 FM Aarhus Studenteradio. Keep It In The Family. Velkommen til, gutter. Tak. Kan I ikke lige introducere jer selv for lytterne derude, hvad I laver i bandet, og hvad I hedder selvfølgelig? Jo, jeg hedder Kasper. Jeg spiller bas og synger. Jeg hedder Mikkel, og jeg spiller trommer. Jeg hedder Victor, og jeg spiller guitar. Og så har vi en special guest med. Yes, vores ven. Vores hemmelige ven. Jeg hedder Jeppe. Fra Skive. Jeg er fra Skive. DC Jeppe. Fuck dig. Men Jeppe, det er jo ikke bare med, fordi du er Jeppe. Du har også lavet nogle ting. Du spiller også i nogle bands. Ja. Kan du lige fortælle, hvad det er? Jo, jeg spillede i et band, der hedder Urban Achievers, sammen med Kasper og Mikkel, og så spiller jeg noget, der hedder Happy Hookers for Jesus nu. Så spiller jeg i et andet band også, der hedder Perennial Flags. Så det vi altså har gang i nu, det er altså det bedste fra Aarhus-scenen. Lige, ja. Ja. Ikke kun dig, Jeppe, jeg mener alle. Primært mig. Men du ramser ligesom en del bands op. Jeg ved, I andre har også andre bands. Kan vi ikke også lige få dem på banen, og så kan vi begynde at snakke om Friday? Lad os gøre det. Jeg er Mikkel, og jeg spiller i band sammen med Jeppe i Happy Hours for Jesus. Og så spiller jeg også i... Du skal tæt på mikrofonen, når du... Lidt i Perennial Flags, og jeg spillede i Urban Achievers. Jeg spiller også i Urban Achievers. Ja. Det er jo de samme bands. Ja, det er det. Det er rigtigt. Jeg også promoverer lidt, for jeg tror, min lyd er gået. Jamen, jeg spiller også i Narcos Satanicus, og Heavy Friends, og Acid Twin. Ja, altså en hel masse bands. Ja, de skal skrive det ned. Ja. Vi kan skrive det ned på bordet imens. Ja. Så kommer mit spørgsmål så lige umiddelbart. Er Friday så et sideprojekt, eller er det hovedbandet lige nu? Altså, det startede egentlig som et sideprojekt til Urban Achievers. Og det var fordi, Jeppe, han kunne ikke altid være i Aarhus, for eksempel. Så det var ikke så tit, at vi alle sammen kunne øve. Og så en eller anden dag, så var det faktisk kun mig og Mikkel, der var ude i øvelokalet. Og vi plejede bare at tage det ud, bare for at have en god tid. Og så... Så havde jeg bare nogle sange, som måske ikke passede ind til Urban Achievers. Og så prøvede vi bare at indspille det en dag, og så, ved jeg ikke, så kom der bare nogle flere sange, og så besluttede vi os for, at det kunne være meget sjovt at gøre. Og så lige pludselig blev det bare et fuldtidsband. Hvorfor passede de sange ikke ind til Urban Achievers? Altså, det var ikke Harko. Nej. Det var bare sådan fuldt smadret livet. Sådan noget 80'er hardcore, hvis man skal putte det ned i en boks. Urban Achievers. Ja. Og det er Friday, ikke? Hvad er Friday så? Fuck, det gad jeg godt, der er nogen, der kunne fortælle mig. Det er vel bare inspireret af det, som både mig og Mikkel kan lide at høre, altså til at starte med, og så er Victor så også kommet med. Så mest noget garage-punk, garage-rock, sådan noget den stil, det ved jeg ikke. Så nu, der blev snakket lidt i programmet før om jeres navn. I skal lade være med at åbne ølene lige op til mikrofonen. Hellere snakke lige ind i mikrofonen. Hvorfor lige navnet Friday? Jo, fordi jeg skulle finde på et navn. Det er sgu rigtigt. Jeg synes, det lyder fedt. Jeg er for sådan en norsk black metal band, har jeg hørt. Ja, det kan godt være. Ja, det er et norsk black metal band, der hedder Friday. Er der? Ja. Mener du det? Ja, 100%. Fuck. Ej, løgn. Det går også, det kan I jo ikke hedde det samme. Nej, nej, det duer ikke. Løgn. Ja, okay. Bare roligt. Nej, det var mest. Det ved jeg sgu ikke. Det var bare for at have et navn, og så har det bare hængt ved. Okay. Der er ikke nogen større mening bag. Overhovedet ikke. Kunne I også finde på at hedde Friday, som i stikdøje? Det kunne også være meget sejt. Ja, det kunne være meget sejt. Gør jeg godt, der er nogen, der har foreslået før, at det bliver sådan røg på et bånd og sådan noget. Det kan godt være, når folk tror, man hedder Twilight. Ja, efter det her så. Twilight, Friday, ja. Ja. Okay. Vi tager mig 0. Ja. Ja. Der er kun en blue tilbage. Ikke en i mikrofonen. Ja, der er kun en 0 tilbage. Jeg har en, og vi har lige åbnet. Ja, så må jeg kan bare lige gå ned og købe nogle lyster. Ja, det kan du faktisk. Eller det kan. Det er jo faktisk. Det kan man faktisk. I har udgivet et demobånd. På Vulgar Deformity, som vi også skal snakke om om lidt. Men prøv lige at fortælle mig om indspilningen til det her demobånd. Hvordan foregik det? Det var min far har sådan en optager, der hedder H2. Han brugte den ikke rigtig så meget. Hvad er en H2 optager? Hvorfor forklare det? Håndholdt record. Ja, sådan noget. Det ved jeg sgu ikke. Normalt håndholdt recorder. Og så tog jeg den, og så når vi var ude at øve, så gjorde mig og Kasper det, hver gang vi lavede et nyt nummer. Det var før Victor kom med. Så indspillede vi først trommer, fordi man kunne kun indspille en ting ad gangen, for der var kun én mikrofon i den der. Så vi indspillede trommerne, lagde det ind i et program, så indspillede vi bassen, og lagde det ind i et program, og så indspillede vi gitaren, lagde det ind i et program, og så indspillede vi vokalen gennem computeren. Ja. Og så det er ligesom alle de optagelser, der er på det der bånd, det er sådan, vi har gjort det. Okay. Det er jo utroligt. Det er ret vildt, at det rent faktisk lyder noget. Det der, de optagelser, vi hører i dag, det er noget, der er optaget anderledes. Lidt mere tech, 5 mikrofoner og lydkort. Fire mikrofoner, okay. Men jeg synes lige, vi skal høre noget fra båndet. Yes. Jeg synes lige, vi skal høre Everything Went Insane. Crescendo. Everything went insane fra jeres demobånd. Hvis man nu har lyst til det, kan man så anskaffe sig jeres demobånd? Er det nej. Muligt? Jeg ved ikke, om der er flere. Jeppe. Det er Jeppe, der udgiver det. Han skal svare. Nej, der er ikke flere. Nej, jeg har det sidste. Det ligger på SoundCloud. Ja, alle kan downloade det på SoundCloud nu. Man kan hente det ned gratis, yes. Hvis man vil det. Ja. Men prøv lige at fortæl mig, Jeppe, hvad er Vulgar Deformity? Det er et label. Mig og min kammerat Mathias Kulved, vi startede bare... jeg ved ikke engang, om man kan kalde det et label. Det er vel bare sådan noget, sådan en venneidé, der er. Hvor vi så ligesom primært centrerer os om... om vores venner, der nu engang spiller musik og sådan noget, så ja, det er vel mere bare sådan et udtryk for, at vi er ret fascineret af, at det, der sker på nuværende tidspunkt i Aarhus, og også i Skive for den sags skyld. Fordi jeg er fra Skive. Ikke fordi der sker særlig meget ud over mig i Skive. Men, men så lad os prøve at snakke om det. Hvad er det, der sker i Aarhus lige nu, og lidt i Skive også? Der sker en masse spændende ting. Der er en masse folk, der begynder fucking at mange gode bands. For nogle af vores venner har lige startet et band, der hedder Bedbox, som er mega sejt. Det skal man tjekke ud. De spiller i morgen. Der var ingen af dem, der kunne finde ud af at spille noget som helst. Og så fik vi overtalt dem. Der er de der arrangementer, der hedder Rav Mind, så de kom altid til dem. Og så showsene gik fuldstændig amok og sådan noget. Og så fik vi så dem overtalt til at købe nogle instrumenter til fucking at starte med at spille musik. Ham, der spiller bass, og ham, der spiller guitar, de havde spillet en lille bitte smule før, men ikke sådan helt meget. Men ham, der spillede trommer, han kunne absolut intet. Så ingenting. Der var så en aften til der Ramayns, hvor han så var gået hjem, sådan, jeg tror, han var stiv eller sådan noget. Og så var han gået ind på nettet, og så han købt et trommesæt til 1200 kroner med alting, altså, du ved. Der manglede ikke noget, der var fucking trommestol og trommestik og det hele. Og så har de så lært at spille nu, og det lyder mega fucking sygt. Og folk er begyndt at spille, de ved, man skal gøre tingene selv. Altså, enhver kan gøre det. Ja, det er jo ikke svært. Og det tror jeg, folk er begyndt sådan lidt at stå. Ja. Men det er interessant, fordi det lyder meget som om, det er den der gamle punk-æstetik, og man behøver ikke at kunne spille det. Man skal bare spille. Ja. Bare spørge Morten Netto. Det er jo ikke fordi, der har været dødt i Aarhus. Vi startede jo hovedsageligt på grund af sådan noget som Rav Minds, og så især Cola Freaks. Ja, Cola Freaks. Som i hvert fald... det har været et af de danske bands, som har turneret allermest de seneste par år. De har virkelig turneret meget i USA og Europa og sådan noget. Og dem har vi lyttet meget til, og vi kender dem også og sådan noget. Men når du siger, at det har ikke været dødt i Aarhus, så vil jeg måske sige, at det er klart, når man bor i Aarhus, så ved man godt, hvad der foregår. Men udadtil har Aarhus ikke været særlig interessant for andre steder. Nej, det har måske... Og det er det ved at blive nu. Ja. Det er fordi, det eneste, man ser en Cola Freaks-koncert, og så tænker man, dengang, da man er de der 15 år, dengang, da jeg så det først, det ser da meget sjovt ud. Det gad jeg da egentlig også godt. Og så på tidspunkt, så fandt man bare ud af, det er ikke så svært. Og så fortæller man det til nogle af de andre, som man hænger ud med, hey, det er altså ikke særlig svært. Og så er de klar, altså, det er ikke svært. Alle kan fucking gøre det. Det er derfor, det er fedt, så er der bare flere at hænge ud med. Så er der flere, der gider at lave shows. Det kommer også i perioder og sådan noget. Nogle gange er der perioder, hvor det er dødt, og nogle gange er der perioder, hvor det blomster. Også det er vigtigt, det der med, altså, Our Minds. Scenen i Aarhus, man kan sige, at der er nogen, der gider at samle op omkring det, ja, det og tage initiativ til os, og samarbejde med nogen fra Odense, for eksempel, og, ja, og folk i København, at der er nogen, der faktisk tager opgaven omkring og skabe miljøet omkring det. Dem er der også begyndt at komme flere af. Altså, hvad er der begyndt at komme flere af? Altså, folk, der arrangerer shows. Der er lige kommet noget, der hedder Gold Sounds også, for eksempel. En masse, hvad hedder det, jeg ved også, Vulgar Deformity har også holdt støttefester og sådan nogle ting. For at samle ind til at kunne udgive ting. Hvis det skal fungere, så kræver det ligesom, at der sker en masse forskellige ting. Der skal jo for det første være nogen, der ligesom gider at spille noget musik og lave nogle bands. Men der skal også være nogen, der gider at lave shows, og der skal også være nogen, der gider at udgive det. Og vi har så været så heldige nu, at der lige pludselig er en masse unge mennesker, som er begyndt at gøre det. Ja, og som det er sagt, heldigt. Der har jo været folk før. Altså, Mads Stopperup har jo sit pladskab, der hedder Mastermind Records, som har været der i mange år, og han har udgivet en masse forskellige ting, og han har også lavet shows og sådan noget, men der har bare ikke været så meget andet, så det har ligesom kun været ham, der har lavet shows, og så kom Raw Minds, og så begyndte der at ske nogle ting. Og man er nødt til nu at lave. Nu er så virkelig begyndt at ske noget. Nu er der flere forskellige mennesker, der laver shows, og der er flere forskellige mennesker, der udgiver noget, og der er mange forskellige bands, i stedet for, der er et band, og der er en, der udgiver plader og bånd, og der er en, der laver shows. Og det gør ligesom, at der sker en masse mere, og det er det, der så sker nu. Det er derfor, det virker, som om der sker en masse. Mm. Man er ligesom nødt til at lave sin egen show på en eller anden måde. Altså, det har vi også hurtigt fundet ud af. Hvis man vil, og det er også for eksempel med Morten, også med Romance. Altså, der er ikke nogen, der laver det for en. Mm. Og der er ikke nogen, der sætter, for eksempel hvis man kan lide punk op, som det jo så sjovt nok er en fællesnævner, så er der ikke nogen, der gør det rigtigt. Nej. Så er man bare selv nødt til det. Men hvad er det, der har været, hvad er det, der har igangsat det her, så tror jeg? Tror I, det har været fordi, at det har manglet, at der har været flere end bare den ene? Altså, der er helt sikkert manglet noget. Der er ikke sket nok, altså. Jeg synes ikke, det er sjovt at tage på fucking Sam's Bar og stå og høre klokmusik hele natten, altså. Så vil jeg fucking hellere tage til et show og... Meatpackers. Og så betale 30 kroner for at komme ind og betale 10 kroner for øl, og så høre 4-5 fede bands. Altså, fordi det fungerer for mig. Ja. Ja, fuck alt det der andet noget, altså. Det er meget federe. Jamen, det rammer mig, så gjort det også at samle de mennesker, ikke? Og det er meget, at folk hjælper hinanden, ikke? Og sørger for, at det kan løbe rundt. Altså alle, der kommer til Raw Minds, spiller jo musik, stort set, ikke? Så cirka sådan en gang om måneden, der kommer alle freaksene fra Aarhus. Ja, der er begyndt at ske det nu, at der er begyndt at komme en... Altså, da jeg begyndte at komme til Raw Minds for halvandet år siden, der var der ikke særlig mange, der kom til showsene. Der var det højst 30-40 stykker, der kom til hver show. Men nu er der lige pludselig en masse fucking mennesker, der kommer. Altså... Der kommer nogle gange over 100 mennesker, og det er altså mange i sådan en by som Aarhus. Mm. Op på Trøjborg på Aarhus, og det siger ret meget om, hvad det er, der sker. Sådan, folk er også sådan begyndt at fatte, at der rent faktisk sker noget, og det fattede folk bare ikke før. Noget man også kunne se som en tendens, det var, at Raw Minds har fået lov til at rykke ned i byen også, og holde nogle arrangementer på forskellige spillesteder, hvilket også er interessant. Headquarters og Sway og sådan noget. Det har vi også ventet på i lang tid. Nu har jeg jo været til Romance lidt længere tid. For eksempel Mikkel og Victor har også været lidt mere med. Men jeg kan godt huske det før i tiden, for eksempel sådan et sted som Headquarters. Der bare det, altså Heavy for eksempel, det var en no-go. Det var virkelig en no-go. Det er ikke ret lang tid. Nej. Det er måske halvt år siden. Ja. Okay. Og så lige pludselig, jeg ved ikke hvad det er, hvorfor at de lige pludselig er blevet så tolerante. Indtil at vi smadrer det, men... det er en anden god historie. Ja. Men altså, det er da bare fedt. Og Sway for eksempel, som også har fødselsdag i dag, Bare sådan, det skal man også lige tage ned og tjekke ud. Nå, det bliver fucking sygt. Gratis Spire, shoutouts til Sway, shoutouts til Benny. Shoutouts til alle sammen. Sway vores venner. Benny er vores fucking venner også. Og Carsten. Selvom jeg ikke må komme ind, altså. Ja. Nej, men for eksempel dem, at vi laver et show dernede med Glowkit og så med os selv. Eller det gjorde Morten jo så med Ramayns. Og der kommer, det er en torsdag, og der kommer... Det var helt fyldt. Og Benny, han siger bare sådan, yes, nu det ordner altså. Mm. Og han betaler DJ's, altså som gerne vil DJ'e dernede. Det er ikke sådan noget med, at de siger sådan noget. Det tror jeg i hvert fald ikke. De siger bare, jamen fint nok. Hvis man spørger, må jeg godt DJ'e? Ja, ja, klart. Altså... De har jo også fanget, at der er en scene. De trækker jo, der kommer. Hvis du vil have god musik, skal du også gå dernede. Du kan ikke gå ned og... Du kan ikke høre Retards alle andre steder. Det kan du høre nede på Sway. Det kan man på Sway. Ja, det kan man. Vil I sige, der er en forskel på Aarhus og København? Ja. Ja, meget. Hvad er det så? Jo, altså, der er vel en forskel, men altså, i princippet er det det samme, der sker. Altså, det der forskel er selvfølgelig, i København har der altid været en musikscene, og der har altid været en masse shows, og der har altid været en scene for sådan noget musik her, men der har ligesom været de der mennesker, der er sprunget ud fra den der ungdomshuskultur. Alle de der Mayhem-folk, der Ice Age, Lower, og hvordan hedder Hand det? Of Dust. Hand of Dust, ja, alt det der, ikke? Som også er begyndt at få en masse opmærksomhed, så sker der ligesom noget der. Og det er det samme, de har gjort, altså vi har gjort det samme, som de har gjort. Ja. Det der med, at der lige pludselig kommer nogle folk og lavet shows og bands, der begynder at spille, og de har lavet Post Isolation, og der er kommet nogle pladeskaber herover og sådan noget. Så i princippet er det samme, der er sket, men det er da forskelligt. Det er, man kan jo sammenligne det på visse punkter, men... Ja. Det er jo ikke fuldstændig det samme, altså. Det er mere jysk. Men man kan også sige, forskellen er altså også bare, at der har altid sket noget i København, og der har altid været fed musik derover, og musikscenen i København har altid været fed. Ja. Der er også bare lidt flere mennesker. Der er kommet hele den der genre, der hedder K-Town Hardcore, som er sprunget fra ungdomshuset. Rigtig fedt. Det er måske også derfor, at Aarhus er lidt mere specielt, fordi at I ligesom har måttet kæmpe lidt mere for det, i forhold til, at i København, der er scenen der i forvejen, der er det nemmere at komme ind. Jeg tror bare, Aarhus i lang stykke tid har det været virket som, altså det har været fået sådan en stempel som et bøvet sted, hvis man skal snakke om det der. Og vi snakker jo også en masse med de der folk derovre i København, og min opfattelse er, at de ikke synes, at det er så bøvet mere, som det måske har været. Og jeg kan jo godt følge dem, altså jo, det har sgu da også været fucking bøvet. Det har det. Jeg var ikke til de der shows, fordi jeg var en lille dreng, men altså, mange af de der helt gamle punkbands fra Aarhus er fandme også... Det er virkelig, virkelig ringe meget af det, altså. Det er virkelig bøvet. Det handler også lidt om lige at rykke røven fra Billabong og Escobar. Gud, ja. Jo, der er fandme rigtig meget bøvet metal og så videre i Aarhus. Fucking meget. Specielt metal er det sådan fuldstændig... Kæft, det er noget lort, mand. Men nu hvor vi snakker om bøvede ting, så kunne jeg godt tænke mig at lige forlade den her diskussion lidt og snakke om noget andet. Yeah. Fordi I har lidt en beef med et dansk band. Sygt bøvede. Og det bliver vi simpelthen nødt til at snakke om. Skal jeg fortælle, hvem det er, eller vil I selv gøre det? Ja, gør det. Det er det nye rockhåb. Det er virkelig det nye rockhåb. De er kommet til Jylland for at redde Jylland. Så dem første gang. De var fucking på vinstuen. De havde alle sammen matchende leopardjakker på. Altså, jeg sad og tænkte, hvem er de der rockstjerner? Vi så en koncert med dem oppe i Skive, hvor de spillede på en virkelig, virkelig stor scene, hvor der var sådan fucking 20 skibonæser. Er det det, der hedder? Skibonitter? Ja, skibonitter. Skibonitter, ja. Fucking sindssygt rockshow. Det er det, der sker i Skive for tiden. Ja, rockshow. Rockshow. Er de forbi med Aarhus-tur, eller? Ja, skal vi ikke lige løfte sløret for, hvem det er? Eller skal de remain nameless? Nej, fuck det, det skal. Jo, ja, det er Go-Go. Det er vores venner. De er også vores fucking venner. Hvordan startede den her beef her? Jeg har lavet mig fortælle, at det startede i Skive. Det startede i Skive. Vi spillede engang i Skive med Urban Achievers. Det var et ret sjovt show. Det var lidt mærkeligt at spille der. Ja, det var sjovt. Men så skulle Go-Go Berlin og spille. Vi spillede på den lille scene. Og så spillede Go-Go Berlin på den store scene, fordi det er jo klart. De er jo rock. Ja, og så... kæmpe band. Jamen, det var bare for rock, tror jeg. Altså. Det var det sgu, ja. De snakkede engelsk til publikum. Ja, det gør de. Jeg er ikke sikker på, det også. We are so it's so great to be here, Skive. Det er sådan, how fuck are you, Skive? Skive! Ja, så begyndte han så... så en af de der dudes, der begyndte sådan at stå og spille guitar, sådan... Og så begyndte han at sådan synge efter det bagfra. Skive! Skive! Og så blev han pissed over, at folk de stod sådan klokken hvad? Var klokken halv fire? Og sådan, kom hen og rock foran os. Kom nu. Jeg tror endda, de stod op på et ovl eller sådan noget, fordi de var så rock. Ja, ja, der var en, der rockede om på et ovl. Ja. De spillede faktisk også på min skole, og så ham der spiller ovl, han havde en, hvad fanden kalder man det, sådan etuiet, eller sådan trææsken fra et ovl, det som ovlet sidder inde i, jeg ved ikke, hvad fanden man kalder det. Men så havde han taget ovlet ud, og så var det et moderne, nyt keyboard, der sad nede i. Men så var det bare sådan den der kasse, sådan det lignede et retro. Et rigtigt rockår. Hvordan var det, den beef startede så? Altså det var ikke bare fordi, de var lidt prætentiøse. Det var os, der startede den 100%. 100% det var os, der startede den. Nej, det var bare så fucking weak, og det er bare typisk igen det der med, at der er et eller andet åndssvagt rockband fra Aarhus, der føler, at de bare er fucking det bedste af os, og klæder de så ud, og selvfølgelig skal der også være Jack Daniels. Jeg hader det bare. Fucking store turnéer. Store turnéer. Aarhus. Har du set deres turnétur i Gaffa? Ja, det er fedt. Jeg har meget gerne høre om. Der er kæmpe billeder af dem, hvor de står med vind i håret, og fucking rocker, fucking t-shirts med det amerikanske flag, og så står der en kæmpe, sådan, der står måske 25 shows, og så står der Aarhus, Aarhus, Aarhus, Fredericia, Åbenrå, Aarhus, Aarhus, Silkeborg, Aarhus, Aarhus, Grenå, Aarhus, Aarhus. Nordjylland. Som en by. Skive. Ja. Skive. Måske en Jylland-tur. Måske et show på Fyn eller sådan noget, men det er fandme, så bliver det heller ikke meget mere, altså. Ja, jeg skulle også hardcore. Ja. Jeg gad godt. Fucking blev nævnt som sådan. Men er problemet ikke også bare, at det er pisse dårligt? Nej, det ved jeg ikke. Det kommer jo an på, hvad du kan lide, tror jeg. Jeg kan godt forstå, at det vil blive stort, og det overrasker mig heller ikke, hvis det bliver stort. Ja, fordi det er lige præcis noget gaffel. Det er en hver retar kan jo slutte. Det er sådan noget, alle mennesker kan lytte til. Altså, det er jo sådan noget, fucking herre og fru Jensen ude i Skæringen kan sidde og lytte til. Og så, oh, det er rock. Jeg, det er fandme rock, det der. De er lidt edgy, det der. Det er mennesker, der. De er lige på kanten. Ja, de er lige på kanten, men det er okay. Nu skal også noget. Var der også den der vinsted-episode? Nå ja, det var også en fed episode. Ja, altså, det var nice. Gerne høre om, hvad skete der? Igen, det var os, der startede den. Eller jeg vil så pointere, det var ikke os, der startede den. Nej, det var faktisk en af... Jeg vil sige, det var ikke en fra Gogo Berlin. Jeg vil tro, det var en af deres venner, som hang ud med dem. Ja, fuck ham. Roadie måske. Måske var han lidt starstruck. En roadie, det var måske en roadie. Det kunne godt være en roadie. Og hvad skete der? Jamen... Vi er sammen med nogle af de der... Jeg tror faktisk måske, der havde været Ramayan-show. Ja, det tror jeg også. Og så var vi kommet ned på vinstuen, og så... Nej, det havde der ikke, fordi... Eller det var en lorteaften indtil det, der skete. Nå ja, så blev det fedt, er det rigtigt? Jeg kan ikke huske det. Men det der sker, vi kommer der ind, og så... vi har en ven, som hedder Glasspikken. Han hedder Jacob i virkeligheden. Glasspikken, han spiller også i Acid Twin. Okay. Men vi kommer derned, og han er altid fuldstændig hjernedød, når han drikker. Så hans bror, han var sammen med. Ja, det var hans bror, der startede. Ja, det var hans bror, der startede. Og vi sidder faktisk rigtig langt væk fra de der typer der. Vi sad sammen med de der... Jo, men vi sad jo ikke ved siden af. Vi sad jo ikke ved siden af de der dudes. Nej. Så det, der sker, er, at de sidder og siger et eller andet til dem. Og så Glasspikkens bror kaster et askebær på en af dem. Jamen, det skal lige siges, det er jo ikke hele historien. Altså, nej. Der er ham der duden der, som vist bare hang ud med dem, roadien eller sådan noget. Han begynder at stå og række fuck til Kasper. Af en eller anden, jeg tror, det var for grund af ham der Glasspikken har sagt et eller andet til dem eller sådan noget. Ja, så begynder ham der dyrten der, som er roadie, eller, at stå og række fuck til Kasper og begynder at sige, jeg fucking knæppede din mor i går, og fucking, fucking sexmænd, jeg fucking knæppede hende, og stod bare og sagde det i sygt lang tid. Så blev der sgu lidt presset, så tog ham der Glasspikken det der askebær, og så tyder han det bare på. Ja, jeg så det var mit kald. Så vendte Kasper sig om til mig og sagde, giv mig dit fucking bølle. Så fik han et bølle, rullede det rundt om hånden, sådan, løb op til ham der dyrten, og tog fat i hans fucking krave, og skulle lige til Boston, og så kom vagterne, og så smed de så også ud, men ikke Go-Go Berlin, fordi de var rock. Ja, jeg fik ikke chancen, mand. Det er fordi, de turnerer meget og sådan noget. I gaffel. De har ikke lidt tid. Er der sket noget siden? Det er hvor beefen er nu. Ikke andet, end jeg har læst i min gaffel og sådan noget. Sådan de super dårlige band. I har snart en 7-tommer, der kommer ud. Det har vi. På Raw Minds Records. Det har vi. Nyt startet label også. Ja. som selvfølgelig hænger sammen med Rav Minds og alle de der shows, de laver. Prøv lige at fortælle mig om jeres syvtommer. Der er bedre lyd, fortalte I før. Fem mikrofoner den her gang. Jamen, det er ikke... Jeg tror, vi overvejer at indspille... Ja, vi skal indspille dem med... Christoffer fra Cola Freaks. Som spiller trommer i Glow Killers. Ja. Der skal vi indspille. Og det bliver højst sandsynligt her, om de har to ugers tid i vinterferien. Det var også ham, der indspillede syvende med Happy Hours for Jesus, som lige er kommet ud. Name dropping! Det må man gerne. Ja. Men så fortæl mig lige, de to numre, som I lige har sendt mig, skal de bruges til noget? Eller er det bare... Det ene... Nej, skal de er begge to med, faktisk, men de kommer til at være bedre udgave, og så har vi så kommer vi også til at have nogle andre numre med, og vi indspiller til, at vi kan smide en syver ud rigtig hurtigt lige efter det også. Okay. Der skal faktisk komme to syver. Der kommer to syver ekstremt hurtigt, højst sandsynligt inden for det her år, håber vi. Okay. Der kommer to. Jamen lad os lige høre Going to the Store så. Crescendo. Going to the Store. Det her program, det hedder Crescendo, og det er på 98,75. Gutter, nu skal vi til at diskutere noget. Yes. Er I klar på det? Det er, det er sådan en ting, jeg har i programmet med. Jeg har altid taget en eller anden nyhed med, som jeg diskuterer med folk. Ja. Med mine gæster, og jeg glæder mig lidt til at se, hvordan det her kommer til at blive. Det er fordi, kender I Lollapalooza Festival? Ja. Lollapalooza, de har snakket om, at de vil sådan holde deres festival uden for USA. Og så har de haft noget i Chile, og så vil de også have noget i Israel. Men nu har de så annulleret eller aflyst den i Israel. Og har egentlig udtalt sig, at det ikke er en aflysning, det er nok bare en udsættelse. Men man kunne måske tro andet, fordi der er ret mange kunstnere, der har valgt at aflyse deres koncerter i for eksempel Israel. Så er mit spørgsmål. Bør bands sætte en politisk agenda med deres koncerter på den måde, og simpelthen aflyse koncerter i lande, der måske er lidt kontroversielle, såsom Israel? Nej. Det er sgu ikke særlig sexy for the bears, altså. Ja, ikke sexy for the bears. Og hvad betyder det? Det er snærdrum, fucking snærdrum. Sexy for the bears! Nej. Jo. Og så nej. Men man kan jo sige, det er jo ikke... Det er ikke, hvad skal man sige, hele befolkningen, som fører lige så dårlig politik, som Israel måske gør, deres regering. Så det er jo ikke, fordi man skal fornægte dem en god koncert, hvis de nu gider at komme og høre. Det er heller ikke, fordi at hele demografien gider at gå ned og høre Friday, hvis vi skulle spille i Israel. Så det var nok kun for the good guys, hvis det var. Jeg har faktisk hørt om et godt sted i Israel også, hvor man også kan høre nogle gode punk shows. Men, generelt sådan... politiske bands, det her fucking belastende, synes jeg. Jeg synes virkelig, det er belastende. Men de behøver ikke at være politisk bands. Altså for eksempel Gorillaz, de aflyste en koncert i Israel. De er også ikke langt. De er også rimelig stolte, er de ikke det? De er også fucking... Gorillaz er de ikke rimelig stolte. De er jo fucking meget gear med, altså. Right, de gad ikke bære det. Bære det, så er gear i Israel, altså. Ej, det... Det er sgu ikke. Jeg forstår ikke engang spørgsmålet, altså. Hvad er det, du ikke forstår? Jeg tror bare ikke, jeg hørte det i første omgang, altså. Vi går videre til næste spørgsmål. Men der er ikke flere spørgsmål. Det er det her, vi skal diskutere. Okay. Hvis du tror, at det er en halv time, så er et eller andet forfærdeligt lortland, hvor der er forfærdeligt styre, så er det der, man skal ned og spille en rock-koncert. Jeg synes, Go Go Berlin burde spille i Nordkorea. I Nordkorea? Ja. Jeg tror, de ville være klar, bare. Det er fucking svært, Tom. Jeg tænker ligesom sådan lidt... spille i Jylland. At hvis man virkelig... hvis man ikke går meget op i de her politiske ting, burde man netop så ikke tage derned som band og spille og se det selv. Man burde gøre det af politiske årsager, altså. Hvis man er politisk anlagt, så jo, måske... Det kommer altså an på, hvordan politisk anlagt, men jo, det kan da godt være. Nu kunne jeg aldrig selv finde på at gøre det, for eksempel. Spille i Israel? Jo, sikkert. Jeg kunne du godt finde på at tage til Israel og spille, jo. Men jeg vil jo ikke gøre det af politiske grunde. Altså. Nej, det skulle du bare for at gøre det. Spiller shows, altså. Shows? Så længe det ikke er i Kolding. Shows, Kolding. Om det så er i Greno, eller Silkeborg, eller det er også, Aarhus, det er også eller fedt. Aarhus, eller... Odense, eller sådan noget. Ja. Ej, det er faktisk fedt. Men den tager jeg tilbage igen. Men så I er faktisk alle sammen enige om, at bands, de burde være ligeglade med, om det her land, for eksempel, har begået folkemord? Nej. Og men nu, så, nu, kan vi gøre, altså, nu gør vi det ekstremt, så. Altså... Ja. Stop. Jamen, altså, det vil ikke det vil ikke alle sammen, der har begået folkemord, fuck. Altså. Oh, men alligevel, ja. Nej, det er et rimelig ekstremt spørgsmål. Det er rimelig radikalt, altså. Ja. Vi kan så, altså, man mener jo, at Tyrkiet har begået folkemord. Ja, men hvem har ikke gjort det? På et eller andet tidspunkt. Altså, det har alle fandme næsten gjort. Google Danmark har også gjort det, altså. Altså, jeg ved, at Gogo Belén, de støtter op om folkemord, ja, i Israel. Gogo Belén, de respekterer ikke menneskerettighederne. Nej. Wow, det var sygt, det der. Det var nok jeg er virkelig glad for, at jeg sagde i starten af programmet, at det ville blive kaotisk. Altså, jeg havde ret, og jeg er glad for, at jeg sagde det. I skal ikke skamme jer. I ser ud som, at I skammer jer, når jeg siger det. Jamen, jeg kom bare lige til at sige noget rimeligt, sådan radikalt. Sådan lidt borderline, der lyder lidt sygt. Lidt sketchy. Jeg trækker mine ord igen. Nej, hvad var det, du sagde? Jeg hentydede, at Gogo Belén var ekstremt højere orienteret, og måske en smule stolt af, at de stod inden for folkemord. Men det mente jeg ikke alligevel. Eller jo. Er der et eller andet med Berlin i hvert fald? Ja, er der et eller andet? Ja, der er faktisk et eller andet, hvad sker der med det der Berlin? Det er halv sketchy, altså. Det er sådan en højorienteret... Jeg tror, det er meget stolt. Berlin var kørt videre. Det er måske, fordi de troede, at Berlin var sådan en ret sådan fed by, fordi at der skete en masse ting og sådan noget, så de tænkte, at hvis de havde det i deres bandnavn, så kunne de i hvert fald få shows uden for Aarhus. I Grenaa, for eksempel. Det kan også være, at de bare gerne var ned og søge pæk på Bowie og Hip-Hop. Ja, det kan også godt være. Bor de i Berlin? Det gjorde de. Okay. I var venner. Gogo Belén og Bon Jovi. Der var jo et andet Bon Jovi. Hvad hedder det der band for Skive med ham, den rødhårede der? En rødhårede Dyné? Ja. De flyttede jo til Berlin. Shoutouts til Skive, shoutouts til Dyné. Min første homie, Skive Gymnasium og HF. Shoutouts. Marianne Mide, shoutouts. Jeg rejser, jeg fucking elsker dig. Det er min rejser. Okay, skal vi være enige om, at den her diskussion, den behøver vi ikke tage? Nej. Vi skal bare snakke om Gogo Belén. Jamen, jeg tror, det... Jeg synes, at vi skal snakke om noget andet. Jeg har noget andet, som vi kan snakke om. Ja, lad os gøre det. Men så kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at høre Dead Kennedys først. Hvad yes, too drunk to fuck, måske? Nej, jeg tænker mere Holiday in Cambodia, for ligesom at... Folkemord og sådan noget, når vi er ved det gode emne. Ja, lige præcis. Lad os lige høre den. Lad os gøre det. Crescendo. Dead Kennedys og Holiday in Cambodia. Og vi har mistet en. Jeppe. Ja. Vi har mistet vores ven Jeppe. Ja. Vores hemmelige gæst. Yes. Han er gået ned for at hente øl. Yes, det er han. Jeg er jo unge og frie. Ja. Så I må sådan set... Ja. Tjekker fra arbejde i morgen. Ja. Så meget I overhovedet vil. Mm-hmm. Vil I gerne snakke mere om Gogo Belén? Fordi I har snakket næsten uafbrudt om det, mens vi hørte Dead Kennedys. Hvis du har noget snakker... andet at snakke om, så... Nej, det må altså, ikke vi kan altid gerne. Altså, de kommer vel en gang imellem. Lidt, lad os snakke om noget andet, og så kommer de ind en gang imellem det. Ja, det gør de alligevel. Ja, ja. Det gør de alligevel. Okay, men så jeg har sådan et indslag i det her program, hvor jeg spiller et nummer for mine gæster, og så skal de bare kommentere på det bagefter. Det er meget svedigt. Yes. I skal sådan set bare lytte. Er det Gogo Belén? Nej. Men hvis I har lyst til at snakke om Gogo Belén, når vi hører det, når vi har hørt det selv. Lad nu være med at lægge skjul på, at I gerne vil snakke om Gogo Belén. I kan lige så godt bare... I virkeligheden, så lytter jeg til det, når jeg skal falde i søvn, Sidder alene på mit værelse. Jeg vil bare ikke indrømme det. Guilty pleasure, nummer 1 er. Skal vi høre nummeret, jeg tager med? Lad os gøre det. Lad os høre nummeret. Crescendo. Der kom ret mange ord fra jer, mens vi hørte det her nummer. Først og fremmest, hvad synes I om det? Okay, du starter, Mikkel. Okay. Jeg synes, det var et rigtig, rigtig dårligt covernummer. Hvorfor synes du, det var et dårligt covernummer? Jeg synes, stemmen var irriterende. Ja. Det var den også. Det lød rigtig træls. Stemmen var træls? Ja, stemmen var rigtig træls. Okay. Så var det også bare kedeligt. Sådan. Det er et kedeligt covernummer. Man kan godt finde på noget mere spændende. Men I ved alle sammen, at det er et covernummer. Ja. Yes. Yeah. Hvem er det et covernummer? Det gør det, hvis jeg Gogo Belén. Fuck nu det. Ja, det jeg gider ikke snakke med om det, pis. Fuck det. Det er Joy Division. Det er fucking Joy Division. Yes. Joy Division. Hvem tror I, der lavede det her? Fordi I slyngede nogle navne ud, faktisk. Coco Berlin. Altså, jeg er ude over Coco Berlin. Oh. Du sagde The National. Du sagde The National. Jeg sagde The National fast, men det var fordi, at jeg har været på Roskilde på et tidspunkt, hvor jeg kom gående, og så spillede det i Love Will Tear Us Apart, og så stod der 1000 folk og stod og tudede. Det gjorde The National spillet. De spillede den, og så... De spillede den live, og så sådan, nu har vi sygt mange problemer, fordi vi har spillet den her sang. Ian Curtis, han var bare min bedste ven. Og folk står og cryer sådan. Det var det mest perfekte, jeg nogensinde. Jeg var nødt til at skride, altså. Okay. Det var sikkert ikke The National. Det var ikke The National. Det var ikke The National, så meget kan jeg sige. Har I andre bud? Nej. The Killers eller sådan noget. Det kunne godt være The Killers. Et eller andet pis, man. Hvor tror I, de er fra? Danmark eller USA. USA. Hvorfor er de i Danmark? Fordi at der er rigtig mange lorte indie-bands i Danmark. Sådan virkelig mange dårlige P3-bands. Er det Coco Berlin? Og det kunne godt lyde som sådan noget. Det er ikke Coco Berlin, det kan vi godt slå fast. Er det et tidprojekt? Go go ham. Ja, så er der Bears. Yeah, yeah, sexy yeah. For the Bears. Din fucking lille. Hun fucking ud, ikke? Hun fucking ham med det bær. Har du ikke noget? Du havde ingen penge på dit kort. Jeg havde det. Jeg får sådan en hidmand, det kan jeg prøve. Ja. Har du det? Nej, hvad er koden? Så kan alle lige få det at vide. Vi har stjæl Kaspers kort. Holy fuck. Kan vi lige prøve at snakke færdig om det her nummer her? Ja. Det var dårligt. Nu har vi fået bæs. Vi er blevet enige om, at I ikke kan lide det, og vi er blevet enige om, at I tror, det er noget amerikansk. Eventuelt The Killers, måske The National. Hvad er det, du går på Nej. Nu slår vi. Lad os slå en ting fast. Vi gider ikke fucking snakke mere om det pis. Jo, vi skal snakke mere om det her. Ja, nummeret. Ja, nummeret. Ja, jeg tænker bare bandet. Jeg gider ikke høre mere. Nu skal du lige passe på. Det er selvfølgelig ikke verdens mest fantastiske nummer. Sådan. 12. Okay, tilbage til det der band, vi lige hørte. Ja, hvor gammelt tror I det er, altså? Hvornår ikke tror I det gammel. Fra? Ikke særlig gammelt. Hvad baserer du det på? Vi tager det fra 2000 plus. Ja. Nyt nok til at være dårligt. Til at være dårligt. Jeg tror faktisk ikke, jeg kunne sagt det bedre. Nej, det er rigtigt nok, altså. Det kan sgu også godt være, det... Nej, det er det. Hvad er det der dårligt ved det her cover? Det er bare pisse kedeligt. Det er skabet, og det er kedeligt, og det lyder kedeligt. Som alt andet pis, man hører på P3. Ja, bare sådan, ja. Så er det bare lige Joy Division cover. Det er også ligegyldigt at lave cover af den sang, altså. Ja. Hvorfor laver man cover ind af deres kendte? Det svarer til at lave et cover nummer Smells Like Teen Spirit. Ja. Altså. Hvilket nummer var det? Gør man fandme ikke, altså. Og det er Swans cover. Nej, no. Skal du lige høre lidt af det? Ja, det er jeg tror ikke, Jeppe har hørt det. Nej. Prøv lige for Jeppe, brostav. Hvor skal jeg sætte mig hen? Du skal brostav på min gamle plads. Ja, jeg er helt diffus, altså. Så lidt, vi snakker 10 sekunder eller sådan noget, ikke? Var det så dumt? Jo, ikke hele nummeret, ikke hele nummeret. Nej. Crescendo. Det lyder som noget Blink-182-er. Nej, det er sådan nogle indie-bøsser. Det er ikke Blink-182. Jeg tror, det er sådan noget Blink. Det var et Coldplay-band, det der. Giv ham lige mikrofonen, så. Det var, swing it over. Pas lige på din bjerg. Det var Coldplay. Coldplay? Nej, det var det sgu ikke. Nej, det var det sgu ikke. Det var det ikke. Var det ikke. Coldplay hører jeg i hvert fald hver dag. men der var en af jer, der sagde før, at det var dumt nummer at lave et cover af. Hvorfor det? Fordi at det er kendt. Det er ja, hvorfor skal du suge opmærksomheden ud af noget som er så godt? Det kommer aldrig til at blive lige så godt. Man kan spille det live, hvis man har lyst til at skabe en fest, men det er jo ikke noget ved at indspille det og udgive det. Det er jo fuldstændig andet. Ja, er det blevet udgivet? Det kan du da høre. For eksempel, selvfølgelig er det det. Jeg synes bare, det var ufatteligt kedeligt det her, men Swans har lavet en meget god version af det, hvor de ligesom... giver sangen et nyt præg på en eller anden måde. Det giver en personlighed, det lød meget sådan... Det giver det ikke noget personlighed, det her? Nej, det synes jeg ikke. Det er bare et dårligt cover. Som Jeppe siger, hvis man skal lave et covernummer, et nummer, der er så godt og er så kendt... skal man gøre det bedre? Fordi det er kendt, er jo ikke ens betydning, at det er godt. Men, nej. Men så skal man fandme også gøre det godt, men jeg har det også sådan, når man laver et covernummer og sådan nogle numre der, så burde man også give det et eller andet nyt, i stedet for ja, præcis. Tilføje noget nyt, måske... For eksempel Bad Brains. Yeah. De har lavet et nummer, der hedder Sailing On. Og Moby, han har faktisk lavet et covernummer af det her nummer. Og nummer, Bad Brains nummer, oh, det er, går ekstremt hurtigt og er mega fedt. Og så har Moby så lavet et covernummer af det her. Fast og det er mega stille og mega smukt. Og teksten er faktisk også rigtig flot. Men det lægger man ikke rigtig mærke til, når Bad Brains spiller det. Et andet... Det er et fedt cover, fordi det er fuldstændig anderledes end den originale. Så... Det lyder ikke som den originale. Der er også et andet godt eksempel, fordi der er jo sikkert rigtig, rigtig mange, eller det ved jeg, der er, som kan lide Nirvana for eksempel. Der er et Nirvana-nummer, der hedder Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle. Og det har Jay Retard lavet et cover af. Og, og det lyder ikke som, som Nirvana-udgaven, men det er lidt det, Mikkel siger der med, at han er ligesom formået at præge det, så man kan høre, at det der, det er faktisk, det er Jay Retard. Det kan man høre med det samme. Men, og så sidder man sådan, åh, fedt, altså, og jeg har faktisk været tæt på, eller jeg synes faktisk, det er bedre, end jeg var Anders udgave. Nå, ja, jeg lurer for mig selv. Ja, det er meget, klart, meget kontroversielt udtalt. Men er der så... Ja, er men der, folk skal høre det, altså, tjek det ud. Er der noget, man ikke burde lave cover af, så? Altså, er der nogen... Du burde ikke lave cover af hits, og slet ikke Go-Go Berlin. Metallica. Men det gør ikke noget mening at lave et cover af et hit, eller man skal sige, en kendt sang fra godt band, og så lave det endnu mere radiovenligt. Det er jo bare at suge pik, altså. Det giver jo ingen mening. Det er det. Det er det, altså. Ja, det er suge pik. Det er det jo faktisk. Det er bare sådan, jeg vil også have noget opmærksomhed. Altså. Kunne det ikke være for at og ligesom at ære? Nu det er jo, nu er de er det jo ikke, de ødelægger det. Det er jo ikke, lort. Så kan man sgu da gøre det med en anden sang i stedet for. Ja, Curtis, han vender sig i graven. Alle ved jo, at det der, det er for nemt, det er alt for nemt, altså. Det er også det, noget af det mest poppet, altså. Det er sgu ikke du nemt, altså. Det er et fucking svært nummer at lave et cover af, fordi det er så godt, altså. Jamen, altså jeg synes ikke engang, det er et godt nummer, altså. Det er fucking dårligt med. Jamen, det er jo det, der er problemet. De har det er jo ordret poppet i forvejen. Altså, de har gjort det på en fucking... Nej, det er også det, altså. De er bare fældet totalt. Ja. Kunne I tænke, at jeg hører hvem er de bøsser? Ja. Ja. Det er Fall Out Boy. Nej, så er det ret, Kasper. Jeg så I var meget tæt på. Selvfølgelig. Det var det der high school, jeg hopper, jeg har hvidt slips. Den der periode, der skal den der stakkels periode. Skal fucking jeg vidste det, jeg kunne høre det på den der vokal, at det var noget. Det er jo dem der, det er dem der. Fuck man, jeg sad her i dag og læste Gaffa, der var fordi... Gaffa, det er virkelig... Det er sjovt at læse, når man har det super nøderen, fordi... Tina Dico er på coveret for 12. gang. Man selv i, at man er super nice i forhold til alle de der suckers, der er i Gaffa. Men så var der en rapport for deres Gaffa-show, som det gik helt galt. Og så var der et eller andet lille interview med et band, der hedder Siamese Fighting Twin. Fighting Fish. Ja, så var det den stil. Og jeg har ikke hørt det nu, men dem havde jeg. Det er fandme et sejt faktisk navn. Det er fucking sejt navn. De fortalte, at deres yndlingskunstner, det var Limp Bizkit, og det siger ret meget om, hvem vi er. De hyldede simpelthen Limp Bizkit. Jeg tror, det må blive næste gang i programmet, så snakker vi om Siamese Fighting Fish. Og Limp Bizkit, fordi vi skal faktisk til at slutte af nu. Okay, skal vi give shoutouts? Jeg har givet nok shoutouts. Nej. Okay. Vi kan ikke nå flere shoutouts. Men jeg vil godt have lov til at sige tak, fordi I gad at komme i aften. Tak fordi at vi måtte komme. Tak Andrew, fordi vi måtte komme. Og vi mangler faktisk lige Torbjørn. Ja. Torbjørns nummer. Vi skal have en hotline her. Nå ja. Torbjørns nummer. Vi har en rigtig flot fyr. Ja. Han er vores ven. Han hedder Torbjørn. Lang lyst hår. Måske har set ham sove foran vinstuen. Det kan godt være. Han bliver lidt ensom. Han er ensom. Så nu får I hans nummer. Så kan I bare ringe til ham. Hvis der er nogle friske piger på linjen. Så ringer I til 23. Fræk fyr på linjen. 96. 96. 26. 34. Ej, det var 34. 39. Jeg tror, vi takker af for i aften med et telefonnummer, og så et nyt nummer fra Tomahawk. Kan I lide Tomahawk? Jeg aner ikke, hvad det er. Spændende! Det er okay. Det er vi okay. Hører det. Crescendo. Fra 20 til 21, torsdag. På 98,7 FM og Aarhus Studenter Radio.